m-a promis Iisus va reveni să ne ia pe toți în cerul său preasfânt. Nu va fi plâns, nu vor fi întristări, vor fi doar bucurii, doar sfinte melodii. Știm că vine o zi când El va reveni, vom moșteni împărăția Lui, vom fi cu El acolo sus în cer. Iisuse, te va fi o zi când tot se va sfârși, nimeni nu va ști oare când va fi. Noi vom pleca pe norma nostru nou și nu vom regreta, vom sta înaintea sa. Noi știm că împărăția Lui, vom fi cu El acolo sus în cer. Iisuse, te așteptăm. Vom cânta un imn de slavă Domnului Iisus Hristos. Nu vrei să fii și tu acolo împreună cu noi toți?